पराकृतनवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनों का ऐसा स्वभाव मैंने सुना है कि सारग्राही होते हैं। हंसेर यथा क्षीर विमंबु मध्यात् जैसे हंस होते हैं वो जल तो छोड़ देते हैं दूध दूध पी देते हैं, ऐसे ही संत होते हैं सज्जन पुरुष होते हैं वो मपाशिफ चीजों को छोड़ करके और सार को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी आप लोगों से आशा है। सबसे मुख्य मनुष्य ही है, आज इसका भी निरादर कर रहे हैं। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। रामायण में प्रश्न पूछे सात, उनमें पहला प्रश्न पूछा है सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, तो उत्तर दिया है कि सबसे दुर्लभ मानुष देही और जीव चराचर जाचर देही। सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और चराचर सब जीव जाचना करते हैं कि हम मनुष्य बन जाए। देव लोक में होने वाले देवता भी ये चाहना रखते हैं कि हम भी मनुष्य बने और भारतवर्ष में जन्म हो, हमारी ये भारत भूमि है, ये श्रेष्ठ मानी गई है। जिन संसार में शिष्य बहुत है, 200 करीब देश है बड़े बड़े, तो उन देशों में भी मनुष्य शरीर की महिमा ज्यादा बताई है और इस भारतवर्ष की महिमा, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म हो इसकी महिमा ज्यादा बताई। और ये बात अब भी गए गुजरे जमाने में भी विदेशी आदमियों से बातें हुई है, जिन उन लोगों ने कहा है कि भारतवर्ष में विशेषता है, हम वहां दौरे पर रहते हैं, वहां एक भाषा लगा हुआ है, एक कोई आवे भोजन करे पैसा दे जाए भोजन करे, उस भोजन में पैसा दे दे तो मौज, नहीं दे तो मौज है, पैसा भोजन करो आप। इस बात को देख करके विदेशी लोग विशेष आश्चर्य करते हैं। वे कहते हैं कि देखो ऐसी रीत हमारे किसी देश में नहीं है कि चाहे जो भोजन कर लो और जिसके पास में जो चीज है वो दे दो, पैसा दे दो नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे हर जगह भोजन मिलता नहीं दूसरे देशों में। और भारतवर्ष में ये कोई भी आपके घर पर आ जाए तो आप जितने सज्जन है गांव में रहने वाले, कोई बड़ा आता तो भोजन कर लो, भोजन के लिए सबके लिए ऐसी तैयारी है। तो ये बात दूसरे देशों में नहीं है, पैसा दो तो भोजन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। इस देश में ऐसी बात है, अपने घरों पर भी कोई आदमी आ जाता है और भी भोजन कर लो, भोजन कर लो, हरेक लिए सुविधा है, सबके लिए भोजन करो और आपका जो काम करना है वो काम करो। तो भोजन करने लिए सुविधा ऐसी दूसरे देशों में नहीं है। मैंने एक बातें पूछेंगे दूसरे देशों में क्या है, तो दूसरे देशों में पैसा पैदा कर रहे ये तो बात है, पर मुफ्त में भोजन कोई देता नहीं। और विशेषता क्या देखी, तो इस देश में आकर के जिन लोगों ने विशेषता देखी तो विशेषता ये हुई कि इस देश में भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, ये आस्तिकता है इस देश में है, दूसरे देशों में ये आस्तिकता नहीं है। अब इस देश में भी बड़े अनर्थ बातें हो रही है, जो वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहिए ये इस देश का मुख्य उद्देश्य है, उस जगह आज पाप अन्याय हो रहे हैं, गौओं को बहुत ही मार रहे हैं। अभी महाराज गायों की महिमा कर रहे थे, गोबर भी गोमूत्र भी इनका पवित्र, कई तरह की दवाया बनती है जिनसे मनुष्यों के रोग दूर हो जाते हैं, ये गोमूत्र में गोबर में शक्ति है, नहीं तो ये अपवित्र माना जाता है। मल मूत्र किसी का भी अच्छा नहीं रहता है, पर गायों के गोबर से और गोमूत्र से दवाया पैदा होती है, और गौ मूत्र से और गोबर से खेत पुष्ट होते हैं, खेतों से गाय पुष्ट होती है, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150 वर्ष की ढाणी, उस ढाणी के खेत सदा बोते रहते हैं और बोता नहीं होता, पुराना नहीं होता। गायों का गोबर गोमूत्र उसे पड़ता रहता है, उसे जमीन नहीं रहती है। अभी विदेशी खेतों से विदेशी खाद से अनाज तो पैदा ज्यादा होता है, परंतु जमीन खराब हो जाती है, उसे पैदा कुछ नहीं होती। इसमें लोग मर गए, खेती करने वाले जो ट्रैक्टर या ट्रैक्टर का खर्चा ज्यादा हुआ, इधर घास और पाले की जड़ी नष्ट कर दी, और इधर पैसा ज्यादा पैदा हुआ, और जमीन ही 2-4 वर्ष तो अच्छी पैदा हुई, फिर उस खाद से उस जमीन में कुछ पैदा होती नहीं, तो खेती में कुछ पैदा ना हो तो क्या करे, तो कोई आप घात करके मर गए आदमी, पैसा भी चुका सके तो दूसरा भी काम करते नहीं। आज ऐसा नया नया आविष्कार हो रहा है, परंतु लोगों के अनिष्ट की बात है, पुरानी पुरानी बातें थी, बहुत अच्छी बातें थी। कुआ से गजर निकलता था, बैल चलते थे, पद चलते थे, उनसे वर्षों तक सब अपने पीते आराम से रहते थे। अब कल लगा दी, भेद लगा दी, जिनमें पहले पैदा होती जब तो होती है, कभी एक दिन वर्षा नहीं आ, बिजली नहीं आवे, तो बिजली न आने से जब मिलता नहीं, जल मिलता नहीं, तो कई गांव के गांव ही दुख पा रहे हैं, खर्च उठा रहे हैं, जल नहीं मिलता, ऐसी आपदा आ रही है। तो विदेशी प्रचार से बड़ा नुकसान हो रहा है, इस वास्ते अपने गायों रखो, गायों की पालना करो, गायों रखो। भाई लोगों के मन में भी गायों के प्रति उदासीन भाव हो गया, गायों को निकलो, ये खर्चा ज्यादा करते हैं। नागौर पट्टी में बहुत श्रेष्ठ होते थे, घोड़ों से तेज चलने वाले बड़े अच्छे वैद होते थे, उन लोगों ने भी गायों को घर से निकाल पाने 20 कोस दूर दूर छोड़ दिया। अब वो कसाई जाती है, एक काट दी जाती है, तो गोधन नष्ट हो रहा है। आप लोग गौओं को पालन कर सकते हैं और शहर के लोग नहीं पालन कर सकते, शहर के लोग गायों की रक्षा नहीं कर सकते, उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। यदि खेती करने वालों के बड़ा सुखमय काम, क्यों, खेती से गौओं की पुष्टि होती है, गौओं के गोबर और गौमूत्र से खेती पुष्ट होती है, तो एक एक अच्छा असर होता है, अच्छे पैदा होते हैं। इस वास्ते गायों की रक्षा करो, अपने घरों में गायों रखो, बैलों से काम लो। बड़े अनर्थ की बात है, बैलों से काम लेते हैं जब तक जवान है, तब तक उसे काम लेते हैं, और बूढ़े होते जब बेच देते हैं वो काट करके, उनका सपना काम लेते हैं। बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, अपने घर पर रखो, लोग रखते नहीं है घर पर, बूढ़ी गायों को बूढ़े बैलों को घर पर नहीं रखते, उनको बेच देते हैं। हमारी कहावत है गाय और माय बेचने की नहीं होती, बूढ़ी माँ हो जाए तो क्या बिक्री करते हैं, बूढ़े बैल हो जाए बूढ़ी गाय हो जाए उनकी बिक्री कर देते हैं, बिक्री कर देने में कसाई हो गई मारी जाती है। तो मारने के लिए नहीं है, परंतु आज लोगों में स्वार्थ बंद इतना बड़ा भाव बढ़ गया है जो गायों मारे जाते हैं और उन्हें कोई गाय दे देते हैं, ऐसे गायों को मारते हैं, उनका चमड़ा है उनका मांस है उनकी हड्डियां है उनके सींग है उनके जीभ की लेकर के आचार बनाते कई तरह का और वे आचार लोग खाते हैं। गायों का नाश करने के लिए बड़ा उद्योग हो रहा है। आप लोग गांव के लोग गायों को रखो, गांव के लोग भी गायों के लिए कौन रखेगा बताओ, जब खेती करने वाले भी गायों की पालना नहीं करेंगे तो क्या दशा होगी, और खेती करने वाले गायों की रक्षा करते नहीं है, जमीन में बोते हुए ट्रैक्टर ले रखे कल पुरुषों से काम करते हैं और तेल मिलता नहीं, तेल गुंडा घेरा जा रहा है और लोग बड़ा भाई अन्याय कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, परंतु बड़े पुरुष से कर रहे हैं। पाप करने का फल कभी अच्छा नहीं होता, पाप का फल सदा दुखदायी होता है, परंतु लोग इस बात को मानते नहीं, पैसा पैदा होता है ऐसा करते हैं, वह पैसा भी पैदा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि ये परिवार नियोजन किए बिना कहाँ रहेंगे खाएंगे क्या, ये बात बिल्कुल झूठी है। जब जनता कमती थी उस समय में दूसरे विदेशों से गेहूं आए थे, और देशों में जब ज्यादा मनुष्य हुए तो यहाँ से अनाज देशों में जा रहा है, अनाज देशों में जा रहा है, शाक पत्ती फल फूल आदि सब बढ़िया चीजें वे सब की सब विदेशों में जा रही है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आप खेतों को रखो, खेतों के रहने वाले गायों को रखो बैलों को पालो, ये रहो तो आपका ठीक काम रहेगा। अगर ये गाय ऐसे ही नष्ट होते रहेगी तो क्या दशा होगी, इस वास्ते आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर कहते हैं हम कि आप गायों की रक्षा करो, गायों को रखो। शहर के लोग नहीं रख सकते, कैसे रखे, चारा नहीं मिला चारा गायों के लिए। आप लोगों की तंगी आ रही चारों की जो खेती करते हैं, खेत में चारा पैदा होता है, बाजरा जमार आदि होती है जिसमें सुट्टा तो अपने काम आ जाता है, नीचे का लोका और मनोरा वो सब गायों का काम आता है, तो गायों का पालन करने की सुविधा रहती है। आप लोग भी ऐसे हो गए गायों को निकाल के नहीं घर से निकाल दी, क्या दशा होगी, जनता मरेगी, इनका नतीजा बहुत खराब होगा। परंतु मानते हैं नहीं, परिवार नियोजन करते हैं कि बस तू पैदा नहीं हो अरे घर में गिरा दो, ऐसा अनर्थ कभी नहीं हुआ है। इतिहास को आप देखो, पुराने पुराने जो इतिहास है उनमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गर्भ गिरा दो, माताओं को गर्भ गिरा दो। आज बड़े जोरों से चल रहा है गर्भ गिराने का, अल्बा आज गाँव के गर्भ गिरा दिए गए, मार दिए गए हैं। अब क्या दशा होगी भगवान जाने। परिवार नियोजन के छंदोरी बंद करो, दो चार पांच दो दो हम दो हमारे दो, ये हमें बड़ा आश्चर्य आता है। मौत सदा खुली है, एक कब मर जाए, दो पैदा हो गए तीन पैदा हो गए अमन करो बस पैदा नहीं हो, तो ये जीते रहेंगे आपको पता है। हम दक्षिण में गए थे, वहां पर दो सोरे थे, एक सोरे को तो पागल कुत्ता खा गया, वो पागल मर गया, कि महाराज कृपा करो इन पर आशीर्वाद दे, तो जीता रहे। अरे तुम्हारे घर में खान है उसको तो बंद कर दिया। अब ये जीता रहेगा हाथ की बात है कि नहीं, किसी हाथ की बात नहीं है। परंतु लोगों में ऐसी बात होगी कि दो तीन चार संतान हो जाए तो कहते ज्यादा है बंद करो बंद करो बंद करो। ये माया पैदा करती है और विशेष प्रसार करती है कि कोई पैदा नहीं हो जाए, बच्चे पैदा नहीं हो जाए। अगर बच्चे पैदा हुए मैंने आप और हम कैसे होते हैं? आप और हम आज बड़े हुए हैं तो बच्चे थे तभी तो हुए। बच्चे नहीं बचते तो हम कैसे बड़े होते? आप बताओ। माताओं के नहीं बस जन्मते हैं तो कहाँ जन्मते, कहाँ जन्म लेते बताओ? हमारे जन्म लेने के स्थान कौन है? माताओं अगर रक्षा ना करे तो बालक की दशा क्या होगी? तो माताओं में ये बात होगी कि बस बच्चों को नाश करो, बच्चे पैदा मत करो मत करो, गर्भवास नाश मत करो, और पैदा ही नहीं हो गोली खा जाओ, दवाया ऐसी ऐसी पैदा कर दी है, अब ऐसी उत्पत्ति करेगी पैदा ही मशीन जगह जगह रख दी, पैसा डाल दो गोली ले लो जिससे बच्चा पैदा ना हो, ऐसी मशीन तैयार कर दी लोगों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। भाइयों बहनों आप लोग बच्चों का नाश मत करो, परिवार नियोजन मत करो। यहाँ का अनाज विदेश में जा रहा है, अरे प्रसाद ये कर रहे हैं कि अनाज कमी पैदा होगी तो लोग खाएंगे क्या? चालीस लाख टन, एक टन होता है 27 मण का, 27 मण होता है जो एक टन है, 40 लाख टन एक बंदरगाह से जा रहा है। महाराज हम लोग से गए थे और उनकी पुस्तक छपी हुई पुस्तक आई है, वहाँ जो चावल भेज रहे हैं बहुत बढ़िया चावल 40 लाख टन यहाँ से भेज रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं, और अनाज पैदा नहीं और कैसे भेजोगे? अगर हम दो हमारे दो तो वे माँ बाप की सेवा करेंगे, एक फैक्ट्रिया खोलेंगे, एक व्यापार करेंगे, क्या करेंगे? अनाज पैदा कैसे होगा बिना खेती किए? खेती में 2-4 रुपये लगते थे आदमी का, आदमी मिलते थे, आज 40-50-60-70-80-90-100-100 रुपये एक दिन के, 100 रुपये एक दिन में, 90 रुपये एक दिन के, ऐसे खेतों में काम करने वाले आदमी मिलते नहीं। अब मिलते नहीं फिर भी मनुष्यों को काटो नष्ट करो, ये पैदा नहीं हो पैदा नहीं हो क्या दशा होगी? आप क्या सोचो पैदा ही नहीं होंगे तो मनुष्य मिलेंगे कैसे? खेती होगी कैसे? आज से कुछ वर्ष पूर्व मथानी में चातुर्मास था, उसमें क्या 40-50-60 रुपये पे आदमी मिलता था दिन भर में, आज वो 80-90 मिलता है, रोजाना था। अरे लोग कहते हैं खाओगे क्या? क्या 70-80 रुपये में आदमी नहीं पालन कर सकता कपड़े कुटुंब का? अरे इसी मजदूरी बढ़ रही है, 100-150 रुपया रोजाना पैदा करने वाले, जिसमें सुथार और सुनारों के 500-700-1000 रुपया रोजाना का पैदा होता है, वे भूखा मरेंगे? कितना ही महंगा हो जाएगा तो क्या भूखा मरेंगे भाई? पर बात ऐसी पैदा कर दी लोगों में, ऐसा भावना पैदा कर दी कि अगर परिवार निर्णय नहीं करोगे तो मर जाओगे, बस अन्न नहीं मिलेगा। अन्न तो आज सस्ता पड़ गया है, पुराने जमाने में छप्पन का काल पड़ा विशेष देश से छपना, तो छपने में 12-11 शेर की कणक मिलते थे, मैं नवाया भरोड़ी रुपया मर गया, भूखा मर तोड़ा मर गया गुण भरिया, अच्छे अच्छे गुणवान आदमी मर गए, काको भतीजो साथ एक दिन काटो, घर में घाटो नहीं हाटे रो घाटो, मामो भाने जो साथ दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो, फुलका भूखा मर गए, बांठा बांठा मैं ठा ठा ठा ठा रिया भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया मरिया ऐसी दशा आजकल जन्मने मत दो। दशा क्या होगी? बहुत भयंकर दशा होगी। हम तो भाई जीते हैं जब तुम्हारा अन्न मिलेगा, क्योंकि अभी जल्दी तो आप मरोगे नहीं सब, कुछ जीवोगे तुम्हारा अन्न मिल जाएगा, परंतु पीछे दशा क्या होगी? बस जन्मेगा ही नहीं तो कहां से जीवेंगे आप? हम कहां से आए हो तुम? इन माताओं से तुम पैदा हुए, माता जन्म लेती नहीं तो कहां से आए बताओ? मां से सब है, सब बहना बैठी जाए, भाई बैठे, सब मां से पैदा हुए। स्त्री भी मां से पैदा होती है, पुरुष भी मां से पैदा होते हैं। अगर मां से पैदा मत होने दो तो कैसे आएंगे बताओ? तुम कैसे आएंगे? और हिंदुओं का नाश करने वाले मुसलमान और ईसाई वे पढ़ रहे हैं। स्वराज जी के समय में कितने थे, हम कितने थे, उनकी गिनती सब लोगों में प्रसिद्ध है, अखबारों में बात आई है, लोग जानते हैं। जानते हुए भी हिंदुओं का नाश कर रहे हैं। अरे मुसलमान ने क्या किया? मंदिर तोड़े, आपके ग्रंथ को धराया, बहन बेटी को ले गए। वो संख्या बढ़ रही है और सैकड़ों हजारों की तादाद में हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू ईसाई बन रहे हैं। भाई क्या हिंदुओं की क्या दशा होगी? और गाय भैंस आदि की क्या दशा होगी? 37-37 करोड़ पशु थे, 10-12 करोड़ रहे। ये सब बंद हो जाएगा तो 36,000 कारखाने हैं मनुष्यों के, पशुओं के काटने के। उसमें क्या काटेंगे? थोड़ा देर के बाद सब खत्म हो जाएंगे। उनको जीव का क्या रहेंगे? वो कैसे पेट भरेंगे? आप कृपा करो, गांव वाले आप कृपा करो तो अच्छा रहेगा। पर गांव में भी ये बीमारी फैल गई कि बस पैदा मत करो। मन में बात आपके बड़ी उल्टी बैठा दी, सिनेमा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, छोटे छोटे बालकों को पढ़ाते समय कह दिया कि परिवार नियोजन करो। बालकों के मन में बालक जवान होंगे, उनके मन में ऐसी आ गई। और हिंदू पढ़ेगा नाश करने के लिए आप सब तैयार हो गए। हिंदुओं की संस्कृति में चोटी और धोती थी, आज चोटी और धोती खत्म हो गई। आप इतने बैठे चोटी वाले आदमी बहुत कम मिलेंगे। स्वयं आप अपना नाश कर रहे हो, स्वयं अपना पतन कर रहे हो, दशा क्या होगी? इधर सोचो, सोचो। माथे में चोटी नहीं, पहले धोती नहीं। गांव के आदमियों की अलबत्ता है, शहरों की अपेक्षा अलबत्ता ठीक है, पर इनमें भी चोटी धोती तो प्राय नष्ट हो गई। सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों के बीच में बहुत थोड़े आदमियों की चोटी भी नहीं, चोटी नहीं है। स्वयं आप चोटी कर दी, अभी मैं मुसलमान हो गए, मुसलमान बना दे, मुसलमान बन दे। घर में बैठे हुए मुसलमान बन गया, अपने घर में बैठे हुए चोटी धोती नष्ट कर दी। आइयो ज्ञान करो, ध्यान करो, इस तरह विचार करो, अपने वंश का, अपने संस्कृति का नाश मत करो। बड़ा भाई नाश हो रहा है, और भगवान को याद करो। बिना भगवान के याद किए अंतकरण होता है अशुद्ध, अशुद्ध अंतकरण में अशुद्ध भीतर मन मलिन होने से उल्टी ऊंधी ऊंधी बातें पैदा होती है। भगवान की याद है सदबुद्धि पैदा होती है, जिससे मनुष्यों के अच्छा विचार होता है। तो अच्छी बातें पैदा होने से अच्छा बात होगा, अच्छी बातें पैदा होगी भगवान की याद करने से। दो बातें खास, भगवान को याद करना या दूसरों की सेवा करना, उसमें स्वार्थ अंतर रहती होगी। बूढ़े माँ बाप को आज सेवा नहीं करते। मैंने कोलायत में देखा है, कोलायत में मैंने बूढ़े आदमी देखा, सुनी देखो दीदी दिख रहे नहीं, अरे भूखा मरूं रे, जोर जोर से रोता है। इसका पोता पड़पोता आया था, वो छोड़कर चला गया। खास माँ बाप दादा दादी उनकी सेवा नहीं करते तो क्या दशा होगी बताओ? ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है लोगों की। बूढ़े माए माए तो सेवा नहीं करते, गायों की सेवा नहीं करते, स्वतंत्रता इतनी हुई, ब्याह हो जाए बस फिर बस ससुरारी पियारी लगी जब ते गुरु पुत्र तुम भजे तब ते, जब से सासु सासुर हो गया फिर सब कुटुम्बी शत्रु बैरी हो गए, माँ बाप शादी करते हो गया, अब मां से नहीं चलती है, क्या दशा हो रही है, क्या दशा हो रही है, राम राम राम राम राम। इस वास्ते भाइयों आप लोगों से प्रार्थना है, आप चेत करो, आप चेत करो तो संदूक समाज जीवेगा, अगर आप भी नहीं करो तो कौन जीवेगा, कैसे जीवेगा। शहरों के आदमी मानते नहीं है पर फिर भी मानते हैं, अभी जनता का देखते हुए बीकानेर में जितनी जनता है उसमें जितना पूरा होना चाहिए परिवार में उतना नहीं हुआ है। हम जहाँ पर है लोगों को समझाया है, लोगों ने माना है, उतना परिवर्तन नहीं हुआ, जनता आदमी बचे है। पर मैं कितने कहूंगा, मेरा कहने में आदमी कितने सुनेंगे, आते में नूर जितना सुनेंगे, आते में नूर ना कर जाए, इतने से आदमी उठते ही नहीं है, बहुत कम है, उसमें भी सुनते नहीं, मैं कहता हूँ बारे सुनते नहीं, निषेध करते हैं कि स्वामी जी को ये बात लगी है, अब देखा मैंने वाला कहते नहीं। एक गोरखनाथ जी के मंदिर वाले कोई मैन थे, वे कहते हैं अनुभव, कोई व्याख्यान में कहते ही नहीं, व्याख्यान हजारों आदमी है, कोई आदमी कहता नहीं कि क्या कर रहे हो, दशा क्या होगी, आप सुनते नहीं हो, आप विचार नहीं करते हो, परिवार नहीं मत करो, न संतति निरोध मत करो, पांच सात दस बालक हो उसको मैं माँ कहता हूँ, ये माँ है भैया, उसको नमस्कार करो, ये माँ है, इसे दस दस बारह बालक है तो वो माँ है, तुझे माँ ने डाकर खाई खा जाएगी छोड़ो खाई छोड़ पैदा माँ के लिए कहाँ बताओ, ये छोड़ो खाएगी डाकर है, ये माँ नहीं है, माँ में दस बारह पंद्रह जिसे बालक हो जाए वो है माँ, वो पूजनीय है आदरणीय है, माँ है वो, तुझे सब डाकर खाए खाओ खाओ खाओ छोड़ा छोड़ो खा ले, छोड़ा है छोरिया तो बिल्कुल पात्र कर देते हैं, छोरा छोरा छोरिया तो में देखा जाए तो पचास छोरी सौ छोरा, अब छोरों का ब्याह पचास का होगा, पचास का उसका ब्याह ही नहीं होगा तो मरेंगे तो पैदा कैसे होगा, छोरियों को बात कर दो, मशीनों पैदा होगी जिसमें देखा दिया, वे मशीन अभी सच्ची नहीं है, कई जगह कुछ गर्भपात करते हैं छोरा नहीं होता है, छोरा गर्भपात कर दिया, मनुष्यों के पैदा होगी छोरी कर बात कर दो, छोरी पढ़ने में पड़ता है दहेज लगता है, तो दहेज प्रथा आप कम करो, छोरियों को मारते हो, कितना पाप करते हो, कितना अन्याय करते हो, इस वास्ते माता बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संतति निरोध मत करो, जन्मना बंद मत करो, छोरा छोरी का जन्म ले दो, भगवान की अधीन है, जन्म आपके दिए बंद आप कर सकते हो, पर हमारे कई कई माताएं ऐसी मिली है कि महाराज हमें पोता पोती के नहीं है, 15-20 वर्ष हमारे घर का पैदा नहीं हुआ, कोई करो माता जी मेरे को आता नहीं, मैं ऐसा जानता नहीं, ऐसी विद्या आते नहीं, बेटा दे दूं दूसरे को, शुभ मंत्र मैं जानता नहीं, लोग कहते हैं माताएं कहती है हमारे पोता पोती नहीं है, कृपा करो महाराज आप दे दो, हम दे दे हमारे हाथ में, हमारे हाथ की बात नहीं है, ऐसी दशा हो रही है, इस वास्ते आप सज्जनों से कहना है कि संतति निरोध बंद करो, संतति निरोध मत करो, ऑपरेशन नहीं है पर बंद करो, ऑपरेशन करते हैं स्त्री के भीतर में काट देते हैं, जब बच्चा दानी है जिसमें हम पैदा हुए हैं, हम जिसमें पैदा हुए वो बच्चा दानी उसी नाश नही, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में स्त्रियों को बिल्कुल बना दी, पहले बैलों को तो बंद करते थे, उनको संसार कर देते, उसी तरह नहीं होता, आज मनुष्यों के पुरुषों के स्त्रियों को सबसे ऐसा कर रहे जन्म नहीं हो जाएंगे ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं। बहनों माता बैठी बहुत सी जिनके पैदा नहीं होते बाल नहीं होगा ऑपरेशन कर दिया कैसे होगा नाश कर दिया बच्चा रहनी कोई शादी खत्म कर दिया और बड़े बड़े विचार है ऑपरेशन करो ऑपरेशन पैदा होगा और एक दो वो तीजा पैदा कर दो नाश हो जाएगा मर जाएगी वो खुद ही पैदा नहीं कर सकते ऐसे ऐसे विचारों से संति निरोध कर रहे हैं। तो आप लोगों से ऐसे प्रार्थना है कि ऐसा आप मत करो संतति पैदा होने दो भगवान जितना दे रहे उतना दे दो नाश करने का उपाय क्यों कर रहे हो पशु नाश करने दो उपाय नाश करने के उपाय दो है एक तो मार देना खत्म कर देना एक पैदा नहीं होने देना और नाश कैसे बताओ पैदा नहीं होने देना मौत मरेगी तो नाश ही होगा और पशुओं को नाश कर दिया तो खत्म हो गए पशु भी नष्ट हो जाएंगे मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे जिसमें हिंदुओं को विशेष है राज का ऐसा नहीं हिंदुओं पर ही है वो सब कहते हैं पर मुसलमान और ईसाई कहते हैं हम तो शास्त्र की काम है हमारी इस बात हमारे संज्ञा बढ़नी चाहिए अरे उसी संज्ञा काम बढ़ गई वहां कह दीजिए मुसलमान देश है ये हिंदुओं देश नहीं मुसलमान का है जयपुर जैसे जैसलमेर में हमने सुना है बिकूपुर बसरपुर के रियासत में मुसलमान देश घोष कर दिया मुसलमान का देश मुसलमान ज्यादा है अरे हिंदुओं के बने हुए दोष है बादशाह के जमाने में बनाए हुए मुसलमान वो पहले हिंदुओं से विवाह करते थे अब भी करते हैं पवार आदि उड़ी जाति अद्भुत होगी वह सब मुसलमान बना रही और मुसलमानी देश हिंदुओं दोष ही नहीं वोट के जमा बच जाएगा हिंदू धर्म बच जाएगा हिंदू धर्म में जितनी मुक्ति है उसे बहुत रहनी मैं आप लोगों की रक्षा के लिए नहीं कहता हूँ हम लोगों का काम है आपका कल्याण करना आप परमात्मा को याद करो जिससे आपकी मुक्ति हो जाए वे मुक्ति होने वाले मनुष्य शरीर में जीवों को आने ही नहीं देते दशक क्या हो मनुष्य में जन्म ही रहते मुसलमान में मुक्ति नहीं होती है मुसलमान सब गाड़ दिए जाते हैं क्यामत की रात आएगी उस समय में सबका न्याय करेंगे खुदा तब तो कोई मुक्ति होगी जो सब पृथ्वी पर रहेगी कच्चा सिद्धांत कच्चा है मुसलमानों की कई बातें मेरे पास आई है लिखी हुई जिसमें उन्होंने मुसलमान जन्म दिया तो आश्चर्य आता है उनको मैंने जन्म कैसे नहीं दिया वे कहते हैं जन्म था नहीं वो एक बार जन्मा फिर घोर में पड़ा रहेगा ठीक तरह से क्यामत ही रात आएगी उस दिन खुदा खुदा करेंगे और लाखों करोड़ों और वो आदमियों का न्याय करेंगे तब आगे और अपने शास्त्रों में कई वे बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष मुसलमानों के ग्रंथों में ये बात आई और ये सामने आया अब अभी आपको क्या बताऊं परलोक और पुनर्जन्मांक कल्याण का अंक निकला था परलोक और पुनर्जन्मांक उनकी पुस्तक निकल गई है कि पीछे जन्म ने अपने पहले जन्म की बात बताई हम पहले जन्म यहां थे लड़के ने बताया बिना कहे हुए जाकर के अपना घर बता दिया अपनी स्त्री विधवा थी उसको कहती है मेरी स्त्री है और वह स्त्री एकांत में बात हुई जिस दो के सिवाय कोई जानता नहीं वो लड़के ने जाकर बातें कह दी ये बात तुम्हारी स्त्री से बात हुई है प्रत्यक्ष बात है भगवती शरण जी हमारे शास्त्र थे मुक्ति करने भागवती कथा करते थे उन्होंने कई बातें बताई गया में गया तीर्थ में जाकर के रहे उनको पिंड सहरा वहां पर तो वहां पर देखिए भूत प्रेत पिशाच बने हुए राक्षस बने हुए भूत बने हुए उन पुरुषों ने दर्शन दिया उनका श्राद्ध किया उनका तर्पण किया उनको पिंड दिया उन पिंड देने से उनकी मुक्ति हुई उनके कारण से भगवत श्री कहते हैं मैं कोई दस पंद्रह बीस दिनों तक मस्त रही आनंद रहा एकदम बहुत पुण्य होता उसका वे दुर्दशा मरे गए हुए अब दूसरे में गए हुए की पुण्य की प्रतीक केवल हिंदू धर्म में है, दूसरे धर्म में कहाँ है ये? इस वास्ते हिंदू धर्म में हम कहते हैं हमारे संख्या नहीं है कि हमारी संख्या होनी चाहिए। हम कहते हैं शास्त्रों की बात कौन सुनेगा? हिंदू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? मुसलमान सुनेंगे क्या? ईसाई सुनेंगे? आज हिंदू लोग भी कम सुनते हैं तो दूसरे लोग कैसे सुनेंगे? सुने बिना वो कैसे काम में लाएंगे? इस बात से आप लोग बच जाओ तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा मेहरबानी होगी। आप वंश को बचाओ, वंश को नष्ट मत करो, कृपा रखो और भगवान को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो। जैसे अंतःकरण आपका शुद्ध होगा, निर्मल अंतःकरण में अच्छी बात ठहरेगी, मैले अंतःकरण में मैली बात ठहरती है। मैला अंतःकरण तो मैली बात पकड़ता है, शुद्ध बात पकड़ता नहीं। अब शुद्ध कब होगा? दो बातों से, दो बातें खास आपको बताओ, ध्यान देकर सुनना। दो बात, एक भगवान को याद करना, एक दो की सेवा करना। सेवा दो भी, एक तो बूढ़े माए तो उन्हें सेवा करो। एक अभाव ग्रंथ है जिनको अन्न नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलते, पानी नहीं मिलता, ऐसी ऐसी दिशा है घरों में आदमी है जिनको वस्त्र नहीं मिलता है, अन्न खाने को नहीं मिलता है। हमारे सज्जन लोग ही रक्षा के लिए गए तो वो कपड़ा नहीं है, भीतर से अन्न लेने के लिए आवे तो माता है बैठी है, राजपूतों के घर रहेंगे, अच्छे घर रहेंगे, लज्जा निवारने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है। ऐसो सेवक वो आपका धन खर्च हो तो उनमें हो, आपका फसल हो तो उनको दो, उनकी सेवा करो। इस गरीबों की सेवा करना और भगवान को याद करना, इन दो से अंतःकरण निर्मल होता है। पर आज लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, शहर वाले बहुत ज्यादा इकट्ठे करते हैं, आप लोग भी धान वाले इकट्ठा करते हो और गायों को नहीं देते। जमाना हुआ हुआ है खेतों में अनाज है और गायों को छोड़ दी। नागौर पट्टी में बैल होते बड़े नामी, उन गायों को छोड़ दी हजारों की तादाद में। हमारे सज्जन गए थे 2000 की गाय लाए हुए, 2000 गाय हम लोग लाए, हम लोग लाए फलिया पोसाई 2000 गाय। इसे गायों की नाश कर रहे तो कृपा करो कृपानाथ, आप गायों का पालन करो, गायों की रक्षा करो, खेती करो, जिससे आपके लाभ होगा। अंत जाएगा अंत, नहीं तो भूखा मरिए मरेगी नहीं दुनिया। इस वास्ते गरीबों की रक्षा करो। कोई भी गरीब हो गांव में तो उनको अन्न दो, वस्त्र दो, खाने के लिए अन्न मिल जाए तो जी जाएगा आदमी, नहीं तो मर जाएगी। कपन अन्न मिलना वस्त्र के बिना मिल जाएगी आदमी, तो लोग सेवा करो। और घर में बूढ़े माई थे उनकी सेवा करो, बूढ़े माई तो उनकी सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। भगवान देखे जो माँ बाप की सेवा करेगा उसके लिए भगवान कहते हैं मेरी भी सेवा करेगा। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता तो भगवान भी आशा रखते हैं कि ये मेरी सेवा मेरा भजन कब करेगा। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते तो अपने पूजनीय आदरणीय बूढ़े बड़े उनकी सेवा करो, गरीबों की अंग रक्षित करोगे इनकी सेवा करो। कोई भी घर आज अन्न दो, उनका सत्कार करो। आपके देश की बड़ी सुंदर प्रथा है हरे को भोजन देना, हरे को अन्न पाना। वैशाख का महीना तो कई पाव लगा दे, प्याव लगा दे, जल पाले चले, जल पियो, कृष्ण से जल पी लो, आप भोजन कर लो। तो ऐसा आपके देश की रिवाज है ये भी आप भूल जाओगे, सेवा करने भूल जाओगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, अंतःकरण का पैदा मैंने अंतःकरण मेरी पैदा होगी बात है। स्वार्थ अंधता इतनी आ गई, आज अपने भाई को भाई नहीं मानते, अपने बेटे को बेटा नहीं मानते। माता है अपने सुरों को गर्भपात करके ना दे रही है। बीकानेर में मैंने माताओं से सुना है कि कुत्ते खाते हैं छोटे छोटे सुरों को, जन्मते ही फेंक देती है, जन्मते ही, जिसमें जीती हुई छोटे छोरे मिला और बने हुए मिले, कुत्ता खा जाए उनको, जीवे कैसे? ऐसी दशा हो रही है। तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान को याद करो और लोग सेवा करो, बूढ़े भाई तो भी सेवा करो, आशीर्वाद मिलेगा, आपका कल्याण होगा। इस वास्ते बड़े बूढ़ों की सेवा करो। घरों में माताओं करा है, सासू है, दादी सासू है, उसकी सेवा करो। एक कथा आती है, एक अच्छे सज्जन थे और मैंने अपनी कन्या को पढ़ाया और कहा बेटा जहाँ जाओ वहाँ सेवा करना। खूब अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई। उन्होंने ब्याह किया तो वहाँ एक पुरुष था, वो एक ही बेटा था, वे सज्जन के एक ही बेटा। तो उन्होंने ब्याह किया तो अपने सासू और ससुर दो तो वे एक बूढ़ी दादी सासू विधवा बेचारी बूढ़ी ऐसे वो सेवा कर गई। तो उसने देखा कि अपनी बूढ़ी दादी सासू को ठोकर मार देती है, गाली देती है, अन्न देती है सबसे पीछे में, इस तरह से पीछे। तो उसको दुख कि मेरे पिताजी ने कहा घर में बड़े बूढ़ों की सेवा पहले ही करना चाहिए, सुना ध्यान देना। तो वो क्या करे, छोकरी समझदार थी, वो अपना भोजन करके और दिन में टाइम मिले रसोई कर दी, भोजन करा दिया सबको, दिन में दादी जी के पास बैठ जाती। तो सासू को बुरा लगा, दादी सासू ने आप खटपट और वहां क्यों बैठी। तो उसने बोलू क्या कोई काम तो नहीं, वहां क्यों बैठी। कि मेरे पिताजी ने कहा कि छोरियों को चाहिए जवान छोरों के पास ना बैठे और जवान लुगाई के पास ना बैठे, बूढ़े बड़े माई तो उनके पास बैठे और अपने गीत सीखे। गीत क्या है, अपने घर की क्या रीत है। पिताजी ने ये कहा कि बेटा हमारे घर में हनेरी चलेगी, तुम जब ब्याह हो जाएगा उस समय में शास्त्र की रीत चलेगी तुम्हारे, हमारी रीत नहीं चलेगी। इस बात से वो सीखना, तुम्हें वो सीख रही हूँ। तो क्या सीखती हो। मैंने ये सासू से पूछा, गुरबूढ़ी माँ जी से, मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठोकर नहीं मारे और गाई ना दे तो मैं सेवा ही समझ लू। ठोकर मारती है पैर से गाई देती है, तो ऐसा तो ही किया जाता है। मैंने भाव भाव जाता है, मैंने भाव भाव कहा है, मैंने जैसी सुनी वैसी बात कही है, मैंने मना कर नहीं कही है, माजी से पूछ लो। तो सासू डरने लग गई। मेरे पिताजी ने ये कहा कि अपनी रीत है ना, राज राजो में रीत मत राजो, राज रीत अपनी रखनी। तो इस वास्ते मैं तो वासी से सीखती हूँ। तो वो क्या करते है कि ठीकरी में भोजन देती, घड़ा मटका ठोक गए ठीकरी में भोजन देती। वे ठीकरियों में छोड़िया जो इकट्ठी की है, तो सासू पूछो ये ठीकरी इकट्ठी क्यों की है। कि तो आप वास्ते, आप बूढ़े हो जाओ तो आपको भोजन कराने इकट्ठी करी है। ठीकरी में जाएगी कि मेरे पिताजी ने कहा है तो शास्त्र में सास जीत चलेगी, हमारी रीत नहीं चलेगी। तो वहां की जो रीत है वही रीत तुम करना, इस वजह से तुम ठीकरी में दे ठीकरी कर लगे। कि तो थाली में दे कौन मांझे कौन, मांझ तो मैं दूंगी और ठीकरी भोजन दिया। तब आप मौज दो तुम थाली में दिया कर, तो उठा कर फेंगे अब बट थाली में क्यों दूंगी क्यों रहूं मैं। अब जब भोजन सब कर रहे बाकी बस जात पस बात में बूढ़ी बाजी को दे रहे, तो वह थाली में देखने लगी नीचे की दाल, दाल नीचे की कांग रह जाए, खुर्चन रह जाए खीर रहेगी घिर रहेगी बलियोड़ो वादे हो गए ऐसी क्या देखो है। मैं देखते हूँ बड़े पुरुषों को बड़े बूढ़े माइतों को कैसा भोजन देना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी जीत माँ चलेगी तो ऐसा देगी कि आप देते हो ना ऐसा ही दूंगी, क्यों रीत है अपनी रीत थोड़ी खुद सुनूंगी मैं। क्या देखती है कांकर है और जलियोड़ी खींचरी है, जलियोड़ी खींचरो है, तो जल्दी देवे कौन कौन दे दो आगे आप दे दो तो काम तो मैं कर दूंगी, पर आप हुक्म दो आपके हुक्म में मैं कैसे करूँ, मैं तो टावर हूँ छोटे हूँ समझती नहीं। तो पहले भोजन दिया कर, अब बारह गर्म गर्म खिचड़ी गर्म गर्म फलका साग देर माझी को पहली भोजन पहुंचा दे। बूढ़ी माझी का दशा देखी बेचारी, ऐसे हो गया भोजन दे दिया। अब एक दिन मैं तुम्हारा कपड़ा धोने लग गया तो कपड़ा था फटोड़ा सामने सामने जोड़ा कोई लिया हो क्या देखती है क्या देखती हो क्या मैं देखती हूँ कि बूढ़े माई तो वो कपड़ा कैसा दिया जाए कि फिर पागल है तो समझते ऐसा कपड़ा दिया जाता है कपड़ा तो अच्छा ही दिया जाता है वो पुराना हो जाता है तो पुराना होकर बदलता नहीं वो वही पहना बदलता मेरे पिताजी ने कहा है तो मैं देखती हूँ ये सीख लू कम से कम ऐसा ही कपड़ा सब ये बजे तो ऐसा नहीं देना तुम देखो आप हुक्म दे दो आज्ञा आप दे दो बिना आज्ञा मेरे साहब पिताजी ने कहा है बड़े पुरुषों ने आज्ञा पालन करनी मैं कैसे से काम कर लो तो दे दिया था विशेष लाख के बाद बढ़िया बढ़िया भोजन दे दिया भोजन बने बढ़िया बढ़िया पर कपड़ा दे दिया। अब माचा है वो टूटा हुआ लटकिया बेचारी बीच में पड़ी हुई तो मेरे सामने देख दी है अब मूछ टूटी हुई देख क्या देखती हूँ मैं देखती हूँ बड़े बूढ़ों को खाट के सही आ जाए कितना निकाल तो वो सास रही चलेगी तो सास रही में हमारे नीत है कि बूढ़ों को ऐसा खाट नहीं आ जाए भले बहुत समझती थी अरे टूट जाए फूट जाता होता है कर दिए थोड़ी जाता है तो फूट जाए कोई जाना नहीं कहते कौन कह रहे आप हुक्म दे दो काम मैं कर दूंगी काम करने का वो नहीं कहती आपकी आज्ञा में नहीं करना पिताजी ने कहा है कि बड़ों का हुक्म मान रहा क्या वजह से करना इस वास्ते आप कह दो कहते थे बीच ने बढ़िया लाल दरबार का ढोलिया बिछा दिया ढोले पे दसा कपड़ा बिछा दिया अब पसंद आ रही चीज का दे दी माँ जी की दशा थी बिचारी की बूढ़ी माँ की सेवा होने लगी तो छोटे टाबर में जगाने चाहिए इस तरह से सेवा दे रही अगर उपदेश देते छोरी कल आई हुई मेरे उपदेश देती है उपदेश देने का तरीका ही है इस तरीके से काम करना घर का सुधार हो जाए जितनी छोरियां हैं जवान लड़कियां हैं उनको चाहिए कि ये बात याद करे इस बात को याद करे सास रह जाए तो उनकी सेवा करनी इस तरह सेवा करनी और नाम देना माता सीता माता सीता माता सीता नाम नौ बार नाम ले लो सुबह नौ बार शाम को ले लो माता सुनता माता सीता माता सीता माता सीता उसने माता का फिर माता कुंती कुंती माँ ने ऐसा प्राण किया तब युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज उसके पुत्र हुए अच्छी माताओं के पुत्र अच्छे होते हैं जितने अच्छे अच्छे महात्मा आपकी दृष्टि आवे और जो सुनने में आवे उनकी माता ऐसे हुई माँ से शिक्षा मिलती है नर्माना में जाए आप सिखाओ कहते हो तो माँ अच्छी होती है उनके लड़के महात्मा संत होते हैं तो माँ अच्छी कद होती है यदि स्वार्थ का त्याग करे बड़ों की सेवा करे बूढ़ों की सेवा करे बूढ़ों की आज्ञा माने उनका पालन करे तो माताएं ठीक होती है उन माताओं के लड़का होते हैं बड़े महात्मा होते इस वास्ते माताओं को सेवा करनी चाहिए लड़कियों को करना है ऐसे उत्तम गुणों को धारण करो और बड़े बूढ़ों को ये समझाओ किस तरह से जिस तरह से लड़की ने समझाया जिसको समझाओ जैसे उसकी अकल आ जाए कुछ इस तरह से काम करने से अपना कुटुंब ठीक होता है। आप घरों में काम करो तो इसलिए बड़े बूढ़े माई तो सेवा करो सेवा करो आपका अंतर शुद्ध होगा भगवान राजी होंगे भगवान कृपा करेंगे आपका अंतर शुद्ध होगा धन धान्य सब बढ़ेगा लक्ष्मी बढ़ेगी अच्छा बात होता है लक्ष्मी बढ़ती है जिसमें खटपट होती है आत्म लड़ाई हो जाती है तो ये लक्ष्मी नहीं बढ़ती। दो भाई रहते थे इस जगह तो दो भाई रहते एक भाई गया बाजार में आम आए थे तो आम आए नए साहब नया फल आया है बच्चों को लेने तो दो आम दिए दो लड़के बने दो भाई थे दो एक एक लड़का तो रुका था साथ में रहते बड़े प्रेम से व्यापार करते थे तो दो आम लिए दो आम खरीद लिए एक आम के थोड़ी सी टक्कर लगी थोड़ा सा काला टक्कर लगी हुई थी वो आम दोनों हाथ में लिया छोटा भाई स्नान कर रहा था स्नान करके वो देख रहा था भीतर से भाई जी बाहर आए आम लाए तो छोरे दोनों गेंद खेलते थे, दौड़े दोनों ही, फिर दाऊ जी ताऊ जी आए गए, पिताजी आए ताऊ जी आए, दौड़ दौड़ दौड़ गए। तो जिसने टक्कर लगी थी वो आ गया अपना लड़का, और दूसरा सांप आम था उस भाई लड़का, तो उसने क्या किया, आम योग दिया अपने लड़के के हाथ में, अच्छा आम भी दे अपने उसको दे दिया। अब ये देखा उसने, भाई जी यूं क्यों किया, एक आम यूं दे देते यूं क्यों किया, तो बैंक पर गया तो बड़े भाई तो देगा नहीं, छोटे भाई स्नान कर देख लिया, तो सुरंग को बुलाया, सुरंग सर क्या दिया है, भाई ताऊ दिया है, भाई पिता दिया है, दिखा दशा में, तो उसे टक्कर लगी थोड़ी सी, जो मन में बड़ी टक्कर लगी। देखो ये टक्कर तो छोटी थी बहुत, मन में टक्कर बड़ी लगी जोर से। रात्रि में कटे हुए तो कहा भाई जी अपने अलग रहो जाओ, आप जितना दो राजी होकर दे उतने ही लूंगा मैं, कोई तो पंचायत नहीं तेरी जरूरत नहीं। तो भाई जी बोले तू अलग क्यों होता है, लुगाया में खत्म नहीं अपने खटपट नहीं, दोनों में सब प्रेम है, अलग क्यों होता है, कि अलग हो जाना अच्छा है। कि तू बता तेरे अलग होने की बात क्यों आई मन में, तो कहा कि आप जब आम लाए हम यहाँ सवाल नहीं देते दे, आपने यू क्यों किया, भाई तो अकल नहीं तुम्हें मेरी, तो जब मैं जीता हूँ काम करता हूँ उस समय में भी मेरे लड़के मेरे आपके लड़के फर्क है, अगर भगवान ना करे मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों का मेरे से आप पालन करो, किस बात पर विश्वास करो बताओ, इस बात अलग हो जाओ तो इतने पैसे तो मेरे पास रह जाए, वो तो बच्चे के पास, तो बच्चे का उसके पालन हो जाए, तो दोनों अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो व्यापार कैसे करे, यहाँ पर बिक्री करे तो माल लावे कौन, लावने जाओ तो यहाँ करे कौन, दो भाई साथ में थे तो पैदा होती ज्यादा, हम एक एक हो गया पैदा होगी कम थी तो घाटा हुआ। मूल में एक चक्कर थोड़ी लगी, इतनी सी मिल गई, इतना कितना फर्क होया, ऐसे थे पक्ष बात करो तो ऐसे कितना होगी। यानी माया में ऐसी बात है कि अपने जेठ का देवर का लड़का होता है उसको बहुत जोर पूछते घी ना दे उसमें, और अपना लड़का आवे उसको चोपुर ऐसा दे रहे, ऐसा पक्षपात मत करो, ऐसे पक्षपात करने से बहुत नुकसान होता है, इस बात से सबको आदर से प्रेम से भोजन दो जिससे अच्छा काम हो। तो ऐसी ऐसी बातें है, आप कृपा करो, कृपा ना तो आप सुनो, अपने कुटुंब का पालन करो। अब क्या तो बात करें, इधर समय हो रहा है उधर तैयारी करे कीर्तन की, बातें मेरी बहुत है मन में, अब कैसे करूं। अब थोड़ा दिन में आप श्रृंखला हो, श्रृंखला में अभी नवा होगा व्याख्यान में होगा, उनमें बातें बताएंगे आपको, आप पधारो कृपा करो कृपानाथ, तो आप आओगे नहीं सुनो सही, नवा पाठ होगा रामायण का, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, शहर से बसों भर भर के लोग आते हैं, दिन भर करते रहते हैं, शाम चले जाते हैं, और वहाँ रहने वालों के लिए भोजन का रहने का प्रबंध है, अच्छा भोजन मिलता है, ऐसा प्रबंध है वहाँ पर, तो वहाँ पर आओ। शीघ्र में महाराज का धाम है वहाँ पर, आप भाई बहन जितना आ सको और गांव में कह दो जो आने वाले आओ, शीघ्र में सत्संग मिलेगा, बातें करेंगे। अभी देखो आप में काम नहीं है, खेतों में भी काम है नहीं है, घरों में काम नहीं, बारों में काम नहीं है, बहुत काम कम है, इसमें वक्त मिलता है, तो आप लोग आओ कृपा करके, माता बहनों से कह रहा है आप लोग भी आओ और भाई लोग भी आओ, इसमें सत्संग होता है अच्छी तरह। अब थोड़ा कीर्तन कर ले, बातें बहुत सी करेंगी थी, मैं करें क्या समय थोड़ा रहा, और कोई बात पूछू कहते हैं सुख बुद्धि को कैसे खत्म करें, सुख बुद्धि को कैसे समाप्त करें, दूसरे को सुख पहुंचाना, सुख बढ़िया है तो बढ़िया चीज दूसरे को देना, अच्छे आदमियों का ये काम है कि बढ़िया चीज दूसरे को देना, घटिया चीज अपने देना, बालकों को देना तो दूसरे लोग बढ़िया देना, अपने घटिया खासा, और फिर वे बांटेंगे तो वे घटिया देंगे बढ़िया देंगे, तो टोटल में तो फर्क पड़ेगा नहीं, टोटल बराबर मिल जाएगा कि नहीं? आप थोड़ी लोगे तो लोग ज्यादा दोगे, वे बांटेंगे तो वो थोड़ी देंगे ज्यादा देंगे, तो टोटल में तो बराबर रह गया और आपने प्रेम बढ़ जाएगा। ये तरीका है, तरीके करो और पूछो क्या तरीका बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आपके काम बढ़े, प्रेम भी बढ़े, स्नेह भी बढ़े। और बोलो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करते स्ने करो। और कुटुंब राजी होगा, सबका सब कुटुंब राजी होगा, आप राजी होंगे, आपका फायदा होगा, सबके फायदा होगा, देखो लाभ होगा। ऐसी बहुत सी बातें बताएंगे, इसे आओ यहाँ आओ फिर आओ। सिर्फ उधर दूर नहीं है, वहीं जा रहे हैं वहां, और कल से वहां नवा पाठ होगा। नौ दिन पाठ करो, गीता जीता पाठ करेगा और सत्संग में बातें सुनाएंगे अच्छे अच्छे। सूरत शब्द क्या है संतों के बाणी में? सूरत शब्द आता है, सूरत है जो मन की लगन है, मन में सूरत और निर्थ दृष्टि है, तो सूरत मन नहीं बनी, मन की वृत्ति को कहते सूरत। सूरत और निर्थ और कीर्त, सूरत और दीर्त दो आती है, कहीं कहीं कीर्त और आती है। सूरत और दीर्त और कीर्त तीन पद आता है। कीर्त नाम संसार में जो कीर्ति होती है, जो वाह वाह होते है। सूरत नाम मन जो लग जाए एक बात में, उस नाम सूरत है। नृत्य नाम है जो नृत्य दृष्टि लग जाए, उसका दृष्टि का लगना, मन का लगना, और संसार में नृत्य नाम है नेत्रों का, नेत्रों से वृत्ति होती है नृत्य, और मन की वृत्ति होती है सूरत। और कृत वो जो संसार में चश हो गया, उसे कृत सूरत नृत्य कृत तीन शब्द आते हैं। दो सौ सूरत नृत्य बहुत वाणी में आते हैं। लिव लगे परमार्थ तो लिव लगना वही सोती है, और लिव फिर कह दो भगवान मन लग जाए। सुर शब्द जो पोए, सुर शब्द जो पोए, शब्द जैसा तो पो दे नहीं रामानंद आनंद गुरु गोविंद आधार। सूरत तो करण बताया आपने, सूरत भीतर भी मन वृत्ति करण है, तो करण तो है, और करण से पकड़ में नहीं, करण सभी सब करण है। कर्म सापेक्ष आदमी भी होता है, कर्म निरपेक्ष आदमी भी होता है, कर्म निरपेक्ष आदमी भी होता है, कर्म सापेक्ष आदमी भी होता है। हमारी पुस्तकों में लिखे हुए आपको बताएगा, या तो हमारे पास नहीं है बता दें। तो सूरत मन आदि लगा करके दृत होती है, दृत के बिना, सूरत के बिना भजन होता है, वो भजन होता है भगवान के साथ। भगवान के साथ मन नहीं लगा, आप खुद लग जाओ। एक आप मन लगाते हो, आप खुद लगते हो, तो खुद लगने से आपका वो कर्म निरपेक्ष साधन होता है, कर्म निरपेक्ष साधन होता है, वो ऊंचा तरह वजन है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। लिव वाला निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? लिव है, ये कर्म निरपेक्ष है ना, कर्म सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष लिव है। स्वयं लगते है ना वो है, मैं शब्द से लिव कह दो आपको हल रही है। मन में खुद लग जाओ, एक मन लगाना एक खुद लग रहा ऊपर है, मन नहीं लगा खुद लग जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो बहुत जल्दी सिद्धि होती है। मन लगाओ देरी सिद्धि होगी, खुद लगा जाओ बहुत जल्दी सिद्धि होगी। खुद मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, क्यों? भगवान ने कहा मम्मी अंश हो जीव लोगे जीव दस्तरा होगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अंश है वो खुद लग जाए। श्रुत वृत्ति की जरूरत है, श्रुत की दृत की आवश्यकता नहीं, कर्म निरपेक्ष साधन होता। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 17 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से केशर देशर में हुआ। राम।